ni Dusabe. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa redio sana popote pale ulipo, nakaribisha kutegea sikio habari za siku ya leo na ni mtasari wa habari zenyewe. Leo ni siku ya lishe duniani inayoadhimishwa kila 16 mwezi Oktoba, na hapa nchini Burundi imeadhimishwa tarafani Bukemba mkoani Rutana, na kauli mbiu ya siku hii ni kila mtu apate chakula ili awe na afya nzuri na maisha bora bila ubaguzi. Ni katika habari hizi na tutajua mlo gani ambao wananchi wanaotumia kwa siku hizi. Ametozwa faini ya milioni moja franc za Burundi na kufunga mara moja sehemu ambapo alikuwa anafanyia shughuli zake. Huo ni mwanaume mmoja mkazi wa tarafa wa Tangara mkoani Ngozi, kwa vile alikuwa amepandisha vinywaji vya Burundi. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Fundi mitambo ni François Akimana, na tuanze na ukurasa wa kijamii. Upana wa mashamba na kupanda kwa bei ya bidhaa ni mojawapo wa visa vinavyosababisha kutokula vizuri katika familia mbalimbali. Haya yanatamkwa na mwanamke mjane wa watoto watatu mkazi wa kitongoji Kinga tarafani wa mkoa wa Kayanza. Mwanamke huyo anakiri kuwa wanawe wanakula mara moja kwa siku, na ikibidi kuna siku ambazo wanalala tumbo tupu. Ngabo Nziza Jean-Claude, mtaalamu wa lishe bora, anafahamisha kuwa ingawa maisha yamekuwa magumu, ni vizuri watu wafanye bidii wahakikishe kama chakula chao kinatimiza aina tatu zote za lishe. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Niyonguru Janine ni mwanamke mkazi wa kijiji cha Kinga tarafa na mkoa wa Kayanza. Tulimkuta nyumbani kwake akiwa anaandaa chakula cha watoto wake watatu walio wanafunzi. Mwanamke huyo anasema kwamba anawatunza familia yeye peke yake, akisema kuwa mume wake alifariki dunia mwaka unapita. Aeleza kuwa ana shamba kidogo ambalo laweza kupandwa na kilogramu 2 za mbegu za mahindi kwa kilogramu 1 za maharagwe tu. Niyonguru Janine anabaini kuwa watoto wake hula ugali tu na viazi vitamu. Anaeleza kwamba hatana kipata pesa ya kununua chakula sokoni, bei ya vyakula ni ghali sana. Awaomba wa Samaria wawezavyo kumsaidia apate mtaji kidogo wa kuanza kazi inayoingiza kipato, hivyo apate pesa ya kuwalisha vizuri watoto wake. Jean-Claude Ngabonziza, mtaalamu katika mambo ya chakula bora mkoani Kayanza, asema kuwa ni ukweli katika familia nyingi laia hula ovyo chakula ambacho hakifai kwa mwili wa mtu. Anawaita laia kutengeneza kwao shamba kidogo akalima kijikoni maarufu kwa Kirundi, na hivyo wapate kupanda mboga za aina mbalimbali. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Singiyumva kwa niaba Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Singiyumva. Siku ya lishe duniani inaadhimishwa kila 16 mwezi Oktoba, na kwa ngazi ya kimataifa uadhimisho umefanyika tarafani Bukemba mkoani Rutana, na kauli mbiu ya siku hii ni kila mtu apate chakula ili awe na afya nzuri na maisha bora ya baadaye bila ubaguzi. Kipindi cha wasemaji wa taasisi mbalimbali kinachoandaliwa kila miezi tatu kina manufaa kama vinavyosemwa na raia wakazi wa tarafa Rugombo mkoani Cibitoke, ila wanasema kuwa hawajui kama maswali yanayotolewa yanapata ufumbuzi. Wanatoa mfano wa swala la migogoro la ardhi linalokuja mara nyingi kuwa wanaolalamika wanapata mafanikio. Ni vizuri watangazaji na waandishi wa habari wapate muda wa kutosha katika vipindi vya wasemaji wa taasisi mbalimbali, kwa vile wanauliza maswali ya aina zote na yanayohusiana na maisha ya nchi yote. Ni ombi la watangazaji na waandishi wa habari kutokana na wakati wa vipindi kama hivyo hawapati muda tosha wa kuuliza maswali ya zaidi ili majibu yanayotolewa aeleweke vizuri. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanasema kuwa ni vizuri wapate siku yao ya kipekee, na wananchi wapate siku yao ya kipekee ili na wao wapate muda mzuri wa kuelezea matatizo yao binafsi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tumalize na ukurasa wa uchumi. Mwanamume mmoja mkazi wa tarafa ya Tangara mkoani Ngozi anayetuuza vinywaji vya Burundi ametozwa faini ya milioni moja franka za Burundi na kufunga mara moja sehemu ambayo alikuwa anafanyia shughuli zake. ni baada ya maamuzi ya mkuu wa mkoa Ngozi Desire Minani baada ya kutoa namba yake ya simu akiomba wakazi wa mkoa huo kutaarifu mapema wakigundua kuwa kuna wale wanaopandisha bei ya vinywaji hivyo. Iligundulika kuwa vinywaji hivyo bei halali imeongezeka kati ya 1500 na 2500 franka za Burundi. Raia wanaridhika na maamuzi hayo ya kupiga marufuku tabia hiyo. Hapo ndipo tunapotamatisha habari za siku ya leo kwa lugha ya Kiswahili. Kwa wale ambao hujasikiliza tangu mwanzo wa habari hizi, ni kukumbushe muktasari wa habari zenyewe. Leo ni siku ya lishe duniani inayoadhimishwa kila 16 mwezi Oktoba, na hapa nchini Burundi imeadhimishwa tarafani Bukemba mkoani Rutana, na kauli mbiu ya siku hii ni kila mtu apate chakula ili awe na afya nzuri na maisha bora na ya baadaye bila ubaguzi. Ametozwa faini ya milioni 1 franka za Burundi na kufunga mara moja sehemu ambapo alikuwa anafanyia shughuli zake. Huyo ni mwanaume mmoja mkazi wa tarafa ya Tangara mkoani Ngozi anayechuuza vinywaji vya bra Rudi baada ya kugundulika kuwa amepandisha bei ya vinywaji vya Brarudi. Hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Ni shukuru fundi mtambo Francois Akimana.